nzambe na bomo olemba na nani likambo nino na se na moyo kosala te osoki kolemba ifalo lemba na Sara mpo akomaki double fois menopause olemba na ye te soki kozala na difficulté ifalaki ezala na ebandeli okela mokili ozwa échantillon na nani Depuis, salisa ozala kakaka ye Le roche des âges okola kateo Oh, papa, yeah.